Книга пророка Єзекиїла. Розділ 35. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, обернись лицем проти Сеїр гори та й пророкуй проти неї, і скажи: так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сеїр горо. Я простягну мою руку проти тебе і зроблю тебе безлюдною пустинею. Міста твої оберну в руїну, і сама ти станеш пустинею, і взнаєш, що я – Господь. За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля і віддавала дітей Ізраїля на меч під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини, за те, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, віддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому що ти згрішила, проливавши кров, той кров буде вганяти за тобою. Я зроблю Сеїр гору безлюдною пустиною і вигублю на ній того, хто йде, і того, хто повертається. Я сповню її гори трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем. Пусткою вічною вчиню тебе, і міста твої не будуть більше заселені. І ви взнаєте, що я – Господь. За те, що ти говорила: обидва оті народи та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма, що там був Господь. Зате клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я сподію з тобою, згідно з твоєю люттю та твоїм завзяттям, з якими ти поводилась з ними у твоїй ненависті. Я дам себе тобі знати, як буду судити тебе. Ти взнаєш, що я – Господь. Я чув усю твою зневагу, що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши: пустиною лежать вони, нам дано їх на здобич. Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова. Я чув усе те. Так говорить Господь Бог: на радість усій землі вчиню тебе пустиною. За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля запустіло, так само я зроблю з тобою. Пустиною ти станеш, Сеїр горо, та й увесь Едом, і зрозуміють, що я – Господь.